80's Factory, la factoria dels 80. Would you care to dance, grandmother? Prepara't a gaudir durant una bona estona de la millor música dels 80, perquè això és el que us portem i això és el que ballarem a partir d'aquests moments a Ràdio Palafrugell. 80's Factory, això és la factoria dels 80, amb gent com, per exemple, Terence Trent D'Arby. Got to have feeling, to the bone. I get it. 80's Factory, la factoria dels 80. You Sessions com aquestes, minut a minut i segon a segon, fent omplir la pista de ball a través de molts i molts anys. Ràdio Palafrugell i la Factoria dels 80, els recordem. Tot i que, doncs, importa de tant en tant també escoltar altres peces que siguin d'altres dècades. Rick Astley, l'escoltàvem Never Gonna Give You Up, Earth, Wind & Fire, Let's Go. Els propers minuts els avallarem al costat de formacions com Third Wall, Dan Harmon, DOJs, però també Janet Jackson i aquest Together Again que ens ofereix ara mateix. Eighties Factory, la factoria dels 80. Find that endless temptation, echoing my choice. You said seek, he shall find. I've been with you through all time. In the thirsting, I will quit you with my love. And if you're hungry, I will feed you with my word. And all I ask of you is that you love as I do. And if you lose your way, I'll lead you to my love. From a sinful life, I'll cleanse you in my love. For creation bears a witness of my love. You know that you should know what's time for the world to try. The only love that can bring peace in. So won't you try, try Jah-Love. Ens feien ballar de meravella, són o eren els Thirlwall, aquesta banda de reggae, però també que combinaven perfectament el soul, el funk i el disco, amb el seu moment una banda jamaicana formada el 1973. Seguim al vostre costat i ho fem a través de la música que ens aporta ara mateix Daniel Harmon, nascut el 1950, desgraciadament el 1994 ja ens va deixar. Més conegut per la seva cançó I Can't Dream About You, cantant, compositor i productor que ens deixava peces fantàstiques des de la seva Pennsilvània natal, com aquest Relight My Fire, que escoltem ara. Daniel Harmon. Això és la vostra música. Aquesta és la companyia de la Factoria dels 80. X Factory, la Factoria dels 80. 80's Factory. Well, you are my people don't care who they hurt or be. A woman will sell her precious body for a small piece of paper. It carries a lot of weight for that me. mica de pausa i la balada que escoltàvem ara mateix des d'Austràlia el 1978 i triomfant amb aquesta cançó. Era el tema Emotions, Samantha Gaines. Samantha Gaines va començar ben aviat en el món de la música, molt jove, i després ens van aportant cançons, sobretot perquè el seu productor i compositor de les cançons eren Barry Gibb dels Bee Gees, els quals canten aquí i els podem escoltar amb aquesta cançó. Abans havíem escoltat a DOJ's For the Love of the Money, continuava la factoria dels 80 amb Change, Promise Your Love, i seguirà amb dos grans clàssics. En els propers minuts tenim previstes les cançons de Shannon, Give Me Tonight, de Shalamar, A Night to Remember, i també Quincy Jones, el gran Quincy Jones, amb Ain't No Corrida. We'll be right back. La Factoria dels 80.